Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Første danske kvartalsregnskab er landet. Tryg har lagt bøgerne frem, og vi har hurtigt læst for at danne os et første indtryk af sagen. Lars Persson, lad os bare hoppe ud af det lige med det samme. Godmorgen og velkommen til dig. Ja, tak. Tommelfingeren op eller ned på Trygs regnskab? Ej, det må være op, ikke? Mm-hmm. Altså, der er fremgang på de fleste af posterne. Tekniske resultat er bedre, og investeringerne er bedre, og ja, når vi så kigger ned på bundlinjen til sidst, så er det faktisk også rigtig godt. Så tommelen op. Markedet starter også lidt, sender aktien en lille smule op, men det er sådan en lidt svær morgen. Vi står stadigvæk og tripper. Vi havde amerikanske markeder, der lige for de to gamle, S&P og Dow Jones, enten blev et lille plus, eller var lige omkring nullet, og så var der Nasdaq, der gav den gas i går efter, ja, der har været lidt kedelige tendenser i Apple, så Nasdaq var op med 0,6 i går, så ja, så det var rigtig godt. Og Persson, det kan være, jeg skal sige til vores lyttere, at grunden til, at du måske bare hoppede lynhurtigt videre for tryk ind og gå ned i tallene, det er jo altså også, fordi vi får deres koncerndirektør, Johan Kirstein Bram, med på telefonen lige om 10 minutters tid, så der dykker vi selvfølgelig meget mere ned i tallene og går ind i detaljen på det regnskab, der altså lige er landet her til morgen. Ja. Du siger altså, at de amerikanske markeder sådan ikke kan holde dampen helt. Vi står og venter på den her tale. Jerome Powell skal tale for kongressen her i dag og i morgen, og så er der i øvrigt også et referat fra den amerikanske centralbankens seneste rentemøde, der er gået præcis 3 uger. Det vil sige, det er dagen, hvor vi får referatet fra det sidste møde, der er altså faldt 18. og 19. juni. Så det kan også være, at der kommer nogle ting ud der. Herr Persson, jeg så, at Goldman Sachs de var ude og sige, at der er jo sådan set regnet ind. Markedet har ligesom taget højde for, at der kommer rentenedsættelser. Mm. Så hvis der gør det, så kommer det ikke til at gøre nogen positive forskel. Til gengæld, så kan vi få noget af en forskrækkelse, hvis han ligesom taler alt for meget i retning af, at det gør der altså ikke. Ja, og det er jo der, hvor kan man sige, der er lige stukket en kæp i hjulet på det her, og måske vi gik og drømte om summer rally, om at vi skulle have de her rentesænkninger, og markedet i hvert fald lige kunne holde de her niveauer, vi var kommet op på. Så ja, vi er lige, om ikke sendt til tælling, lige over i ringhjørnet for at få nogle gode råd af vores sekundant. Det er sådan lidt, hvad jeg tænker i øjeblikket. Samtidig så skal man måske også holde sig for øje. Det kan godt være, at han kommer ud og lyder en lille bitte smule hawkish, altså måske ikke lige tænker, at han skal sætte renten ned. For han har jo også, han skal danse den her balancegang mellem Donald Trump også. Donald Trump, som jo har været ude af punk ham for, at han netop ikke sætter renten ned. Og han holder fast i, at der er jo altså også nogle inflationstal. Det er sådan set det, han kigger på. Så derfor giver det måske mening bare at holde renten. Måske, jeg ved ikke, om han holder den i ro, men altså måske behøver det ikke gå lige så stærkt, som Donald Trump i hvert fald går og ønsker. Uanset hvad, så er der ingen tvivl om, vi kommer til at nærlæse de der ord, der kommer ud fra kongressen, hvor Jerome Powell altså taler i dag. Lars Persson, en anden nyhed ude i det danske marked, var jeg lige ved at sige. Det er sådan set et selskab, som er noteret i Sverige. Det er Stenocare, deres hovedaktionær, Cantrust i Canada. De har tilsyneladende problemer med lagerne. Ja. Hvordan sætter det sig i markedskursen her til morgen, fordi at hvis det sejler rundt med de der lærer og myndighederne efter dem, så er det vel et problem for Stenocare? Ja, det er det, og den er nede med omkring 16%. Jeg ved ikke lige, om de har jo den her hovedaktionær, men spørgsmålet er, at det selvfølgelig var afhængigt, at Stenocare er at deres hovedaktionær, og hvad betyder det egentlig for hele det her setup? De har i hvert fald overtrådt nogle regler, hovedaktionæren, og det kan man se, det sætter sig i Stenocares aktie lige med det samme. Det er jo også en aktie, der er steget 132% på 3 måneder, og 190% på et år, eller i år. Så man kan sige, om den lige falder 5%, det må man tage med. Eller 15%, det mærker man måske ikke, i hvert fald hvis man var med fra starten af. Hvis man købte for 2-3 dage siden, jamen så får man smæk over fingrene. Det er cannabis, det handler om, ja. Herr Persson. Er det noget, du har haft interesse i egentlig generelt som investor? Nej, altså jeg synes, det er meget uafklaret, hvordan hele det her setup, vi skal bruge det her nye cannabis, og myndighederne, altså man er meget i tvivl om, hvordan, ja, hvor meget af det skal vi give til dem, der har forskellige sygdomme, og det går meget langsomt med at åbne op for det, og vi kan også se, at jamen, i og med, at cannabis jo også kan bruges til så mange andre ting, så skal der også være en del, hvad kan man sige, styring på, hvor ender det henne, og hvad er det, man giver, og hvordan får vi styr på de her lager og de her produktionssteder. Så jeg tænker, det er en af de her Jamen det er godt, vi har fundet at det, ud af, at det kan hjælpe og lindre og så videre, så videre, som nogen har oplevet det. Men det er også sådan en, hvor at, jamen, kan man nu starte et misbrug på noget af det her? Altså jeg mener, vi har for længe siden givet fri på øl og vin og vand og alt det her, men det her det er jo sådan lidt mere euforiske stoffer, hvor vi, eller det er euforiske stoffer, hvor vi ligesom kommer ind måske nogle andre steder, og det er en bane, man skal slå ind på, og det vil jo dem, der har fået lindring, de vil jo sige ja, men vi kan også se, at der er nogle unge mennesker, eller andre, det vil jo ikke engang bare være unge, men mennesker i det hele taget, der misbruger det og gør noget andet ved det her. Så, og det er jo sådan en vej, hvor at vi står og vipper med noget olie og nogle piller, og hvordan, altså, så kan det blive røget og spist, og jeg ved ikke hvad, men af nogen, så man skal nok være lidt påpasselig. Det er uden tvivl en svær politisk og måske også meget følelsesmæssig debat, som jo selvfølgelig også foregår derude, men altså Stenokær, der har været på børsen nu her et stykke tid. Ja. Lars Persson har altså gjort det ganske glimrende på den svenske børs, det er der, de er. Hvor stor er deres markedscap? Vil du overhovedet kunne gå ind i den her i Millionærklubbens portefølje? Nej, den er kun på 336 millioner, så, og vi skal jo have 500 millioner, så vi vil stadigvæk ikke kunne gå ind i den, men det er jo noget af, altså, det er noget af boost, ikke? Altså de der 190% oppe år til dato, altså for børsåret, så ja, den har jo braget opad, og det ville jo ikke være længe, hvis kursen eller trenden var fortsat, at Laura og jeg kunne hoppe med på den. Mm. Og så er det jo også vildt, når man tænker på, jamen, hvor meget omsætning er der egentlig i Bixen? Altså, hvor meget drypper der ned på bundlinjen, og hvornår drypper der noget ned, og hvor meget omsætter de? Altså, hvad deres... Nu stod jeg og talte om forskellige nøgletal i går med den her price sale. Altså, hvor ligger den i forhold til det hele, ikke? Så ja, jeg tænker, at det er meget tidlig spæd start. Og selvfølgelig er der nogen, der skal være med på de tidlige runs, men det er ikke en af dem, jeg har valgt at kigge på. Den. Til gengæld så er der så mange andre aktier, som du interesserer dig for, Lars Persson. Du er glad og gerne i de svenske markeder. Det er jo et sted, som du kender ganske godt. Det har været din arbejdsplads, havde nær sagt. Du har arbejdet i Sverige i fordomstid, og det er måske også derfor, at det gør, at du sådan kender det der miljø og selskaberne ja, bedre end så mange andre. Herr Persson, er der nogle svenske aktier, som det er interessant at plukke lige nu? De er jo også alle sammen ramt af, at de har sådan en topformation, mange af dem, men skal man sådan gå lidt rundt og kigge, så kunne man jo godt igen kigge lidt på, altså vi er jo lidt inde på bilindustrien for noget tid siden, hvor vi kiggede, men der er jo stadigvæk, vi ser nogle profit warnings, så det er måske stadigvæk lidt på kandidatbænken. I går havde vi udsving i den forkerte retning på alle de her Sandviken, Atlas Copco, fordi at, jamen, ligesom om råvarepriserne satte sig en lille smule, kover faldt en lille smule tilbage. Så altså, med hvorimod at ejendom, de svenske ejendom, de buller stadigvæk derudad. Der er en opadgående trend, men det er jo igen også på grund af den meget lave rente, så jamen, kan den holde hånden under det svenske marked, og vi får de her stadigvæk stigende ejendomspriser, så er der måske også et sted, man kunne kigge lidt henad. Ja, okay, Persson. Bare du husker at bringe dem til fads her i Millionærklubben med en blandet morgen, altså, hvor vi kommer til at stå og vente lidt på kongresstalen, som Jerome Powell, den amerikanske centralbankchef, skal holde lidt senere på dagen. Så hvad gør du sådan en dag, herr Persson? Jeg tror, jeg sidder stille i båden. Jeg solgte jo nogle CLX Communication her forleden. Det er jo en aktie, der har givet mig over 60% i afkast. Og så er den her på det seneste, ligesom om den har vippet op på sådan en bjergtop. I går var den op med en 4-5%, og forleden dag var den nede med 3%. Men generelt er der sådan en lidt vigende tendens, og jeg havde 350 af dem. Så jeg valgte at sælge halvdelen, fordi så kom jeg ned på en værdi omkring de 20.000. Der røg en overkrydder. Jeg synes stadigvæk, det er et interessant selskab, og jeg ser stadigvæk muligheder. Det er jo det her cloud, selvom vi har NNIT, så er det, så man sidder sådan lidt og tænker, gud, er det også gået ud over den her virksomhed? Men det er jo cloud-baserede løsninger, ikke at de er lige så meget afhængige af en stor kunde, hvor de er måske spredt ud på flere spændende kunder. Jeg er kommet hen på 33.000 i kontanter her til morgen, og tøffer min portefølje også lidt nedad, fordi markedet generelt er negativt. Så det kan jo godt være, at vi skal hive lidt i håndbremsen også nu, hvis vi ser den amerikanske centralbank være en lille smule mere hawkis, altså høagtig, og trække det her med, at rentesænkningerne skulle måske skubbe dem længere ud i fremtiden. Det kunne man godt forvente, når man så den jobrapport. Altså, der er jo ingen grund til at, når cyklen alligevel kører, eller motoren alligevel er i gang, jamen, så er der jo ingen grund til at skulle putte endnu mere benzin på bilen, tænker jeg. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Mit navn er Bodil Gansler, og jeg har Lars Persson med. Han har fingeren på pulsen på det aktuelle marked her til morgen om lidt. Så ringer vi til Tryg og får en snak med deres koncerndirektør Johan Kirstein Brammer og Tom Hårgaard. Han kommer med på telefonen sidst i udsendelsen. Du kan som altid blande dig i debatten. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er du meget velkommen til at skrive ind til mig her direkte i studiet. Nummeret er 42 600 247. Du kan sende en sms. Du kan også blande dig i debatten på Facebook-streamingen. Der plejer altid at foregå en hel masse der, så tryk ind på Facebook og følg os live der. Du lytter til Radio 24/7. Det er et af Nordens største forsikringsselskaber med aktiviteter både i Danmark, Norge og Sverige. Tryg har her til morgen lagt regnskabstal på bordet. Det skal det handle om nu, hvor jeg har fået koncerndirektør Johan Kirstein Brammer med på telefonen. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen og tak for det. Johan Brammer, det ser jo umiddelbart ganske formidabelt ud, i hvert fald de første udmeldinger, som Lars Persson og jeg har kigget på. Kan du tegne et billede over de overordnede linjer? Jamen, det vil jeg rigtig gerne gøre. Og hvis vi starter lidt på positiv siden, så er vi ude med et kvartalsregnskab med en kerneforretning, der er i topform lige nu. Vi har en vækst på vores tekniske resultat på 16%. Og hvis man kigger lidt og skæler til toplinjen, så vækster vi faktisk med 20% i kvartalet. Og det kan jo umiddelbart lyde af rigtig meget. Det er jo selvfølgelig, fordi vi har budt Alka velkommen til familien. Men selv når vi renser for det, så vækster vi faktisk med 6%, og det er jo nogle lidt andre taktslag, end vi er vant til, så det er vi meget tilfredse med. Især fordi vi kan se, at det skyldes, at vores kundetilfredshed og vores kundeloyalitet er skyhøj for tiden. Vi kan se, at vores fornyelsesprocent, altså kunderne, der vælger at blive hos os, er stigende. Og så kan vi se, at kunderne sætter pris på de nye produkter, vi tilbyder dem. Vi har lanceret rigtig mange nye produkter, og dem tager kunderne altså rigtig godt til sig, så alt i alt en kerneforretning i topform, hvis man starter på positiv siden. Ja, nu siger du, at du starter på positiv siden, så ligger der vel dermed i, at der også er noget negativt at komme med. Hvad handler det om? Ja, jeg tror altid, vi kigger på, hvad vi kan gøre bedre, og hvis man skal finde et hår i suppen i kvartalsregnskabet, så er det nok en gammel traver, kan man sige. Vi er på industrimarkedet i Norge i særdeleshed noget udfordret. Det er et segment, der er strukturelt mindre attraktivt end resten af vores forretning, og vi har i lang tid kæmpet med et meget stort pres på priserne, og det arbejder vi meget aktivt med lige i øjeblikket at få bragt lønsomhed tilbage i vores industrisegment i Norge. Og det gør vi simpelthen ved at gennemføre prisforhøjelser. Vi har her i første halvår 2019 gennemført prisforhøjelser på lige over 10%, og det er jo selvfølgelig positivt for lønsomheden, og det gør også, at vi er nødt til at se den del af vores forretning skrumpe en lille smule. Men det er altså et nødvendigt tiltag for at få bragt lønsomhed tilbage ind i den del af segmentet. Så det er vi fortrøstningsfulde med. Men når den står på negativ siden, så er det jo selvfølgelig fordi, at det ikke er noget, der repareres på et halvt år. Vi har haft pres på i det her segment i mange år, og det kommer til at tage noget tid at reparere det. Mm. Og så siger du altså, at I sætter priserne op, men hvordan tager de norske kunder og industrikunder så egentlig imod det? For det er vel ikke særlig fedt at sidde og kigge på, at man skal til at betale 10% mere for sine forsikringer? Nej, det er selvfølgelig aldrig populært at komme med det budskab, men jeg tror i virkeligheden, så er det hele markedet, industrimarkedet i Norge, der er påvirket af de lave rentepres, så det er et samlet marked, der i øjeblikket er ved at sætte priserne op. Så flere af vores kunder tager pænt imod det og kan godt forstå logikken i det, men der er også kunder selvfølgelig, der finder en anden leverandør, og det skal de selvfølgelig have lov til. Derfor ser vi også den del af vores forretning skrumpe en lille smule. Men hvad er det særegne ved industriforretning i Norge, og hvorfor er det lige præcis det svært der med meget prispres? Jamen altså, der er vel to veje ind i det. Det ene er generelt og helt strukturelt, at industrimarkedet er et mere internationalt marked, og i øjeblikket er vi, det ved jeg også, I diskuterer i jeres program, er der en masse overskudskapital i markedet, der søger ind netop i industrisegmentet for at finde noget forrentning. Så det er den mere generelle tendens. Og så er der den lokale. Det skyldes også, at lokale spillere i markedet har været store prispres over de sidste par år. Nogle af de spillere begynder også at se konsekvensen af meget, meget lave priser i over længere periode. Så jeg tror, det også skyldes lidt lokalt. Du kunne kalde det overkonkurrence. Mm. Lad os vende tilbage til Alka, som du lige ganske kort nævnte, for det er jo lige præcis i de her dage, at I lukker dørene op for de nye kolleger fra Alka, som jo altså rykker ind i lokalerne i Ballerup hos jer. Det har taget sin tid. I slutningen af 2017 var I ude at sige, at I gerne ville købe Alka, og der var konkurrencemyndigheden altså lidt lang tid om at kigge på sagen. Først i slutningen af 2018, så var den sag altså faldet på plads. Et køb, som nogle analytikere var ude og sådan, ja, hvad skal man sige, kritisere lidt for, at det var sådan så noget dyrt ud. Men nu er sagen altså ligesom den, at folk er flyttet ind. Og jeg kan se på min LinkedIn-feed, at der er masser af kolleger, som ser ud til at være glade og tilfredse, og synes, de er blevet taget rigtig godt imod. Hvad er det for en, proces, der foregår lige nu med at få Alka ind i folden? Jamen, lad mig starte med at sige, at jeg er glad for, at du kan se på din LinkedIn, at vores Alka-medarbejdere bliver budt velkommen til Trygfamilien er glade, fordi jeg tror, det er der en god integration starter. Det er, at vi passer godt på kunderne og passer godt på vores medarbejdere i Alka, så det starter der. Og så er du ret i, vi brugte jo en stor del af 2018 på at blive klar og få godkendelserne på plads, og lige så utålmodige vi var for at komme i gang, lige så godt har det egentlig vist sig, at vi har kunnet bruge 2018 på at forberede os grundigt til at lave integrationen. Og det gør, at vi faktisk har været i stand til at byde kunderne velkomne, vi har været i stand til at byde Alkas medarbejdere velkomne, og det gør også, at vi har været i stand til at få en flyvende start på den integration, og vi skal gøre for at finde de synergier, vi har lovet. For noget af det, investorerne jo kiggede på, da vi købte Alka, det var jo at kigge på det synergital, vi meldte ud. Vi sagde, at vi kunne finde 300 millioner kroner i synergier i 2021, og det har vi altså haft 2018 til at forberede, og den implementering, den kører altså lige efter bogen lige nu. Mm. Ikke desto mindre, så tænker jeg også, at det bliver en svær balancegang, for jeg kan også se, at Frederik Sjørslev Søgaard også er ude at melde om, at altså direktøren for Alka er ude at melde om, at man skal passe på, at man ikke fjerner det unikke i Alka, man skal bevare forskelligheden. Hvad er det for en balancegang, Johan Kirstein Brammer, I er nødt til at gå der? Jamen, jeg synes egentlig, at Frederik sagde det rigtig fint, da han var ude forleden. Det er, at det er vigtigt at acceptere, at trykbrandet står for noget, og Alka-brandet står for noget andet og har en anden tonalitet og nogle andre produkter på hylden, end tryk har. Så det er vigtigt, tror jeg, at vi bevarer den særegne ved Alka, der har gjort Alka til en kæmpe succes over de sidste mange år. Noget af det, Alka for eksempel kan, det er, at de er rigtig gode til at sælge deres forsikringer på nettet. Over en tredjedel af deres forsikringer bliver faktisk solgt på nettet, og vi kan se, at det går rigtig godt med det. Også her nu, efter integrationen er gået i gang. Det er første halvår, at Alkas online-salg faktisk steget med 16%. Så det skal vi den enkelhed i deres produktportefølje, som Alka har, gør dem i stand til noget, som tryk ikke på samme måde kan. Mm. Jeg har Lars Persson med i studiet her. Jeg kan se, at han har et spørgsmål til dig, han kommer her. Jamen, hej. Nu når jeg har fået Alka ind i forretningen, har de en anden værdipapirsammensætning end I har? I har jo været meget konservative og så videre, og hvordan påvirker det jeres, kan man sige, investeringsafkast? Er det sådan lidt anderledes den her gang, end det plejer at være, fordi I har haft Alka med, eller har I været lige konservative? Jeg tror, fra med integrationen har vi en fælles investeringspolitik, som er lige så konservativ i år, som den har været de forgangne år. Og virkeligheden er jo, som du jo også ved, det er, at vi vil gerne kunne levere vores forsikringsresultater ene og alene baseret på vores forsikringsdrifter, og ikke baseret på vores investeringsafkast. Fordi der er gode kvartaler på investeringerne, der er dårlige kvartaler. Vi vil helst bare måles på vores forsikringsdrift, og det er den, vi egentlig er ude med nu. Vi skulle faktisk gerne kunne stå alene og levere vores mål uden vores investeringsafkast. Hvordan har investeringsafkastet været her i kvartalet? Lad os lige komme omkring det også, Johan Brammer. Jamen, vi har faktisk haft et pænt investeringsafkast på 56 millioner her for andet kvartal. Det ser flot ud i forhold til samme kvartal sidste år, men i virkeligheden, hvor vi tabte 90 millioner kroner på afkastet. Men i virkeligheden, som jeg sagde, det er ikke det, vi vil måles på. Vi vil måles på vores forsikringsdrift, og så må de forskellige afkast svinge lidt fra kvartal til kvartal. Vi har en meget konservativ investeringspolitik. Mm. Johan Kirstein Brammer, jeg kunne godt tænke mig også ligesom at zoome lidt ud og kigge på forsikringsmarkedet generelt herhjemme, og måske også globalt set. Nu sidder I jo på en ret stor del af privatmarkedet, i hvert fald eftersom Alka så er kommet ind i folden hos jer. Men hvordan udvikler det her forsikringsmarked sig egentlig? Jamen, der er jo rigtig meget innovation i forsikringsmarkedet i disse år. Det tror jeg ikke, man kunne sige på samme måde for 10-15 år siden, men der er meget stor innovation og masser af nye spillere og masser af konkurrenceintensitet i markedet. Når det er sagt, så er det ikke, fordi vi ser de store konsolideringer i det norske og det nordiske forsikringsmarked. Så jeg tror, hvis du spørger mig, hvilke konkurrenter jeg kigger mest efter, så er det måske nok nogle af de ikke så traditionelle konkurrenter. Det kan være for eksempel spillere som Amazon og Google, der har en kæmpemæssig dataforståelse. Tænk nu, hvis de gik ind i forsikringsmarkedet, som de jo barslede lidt med. Det kan også være spillere som Tesla, der går ind og siger, nu vil de levere biler med forsikringen indbygget. Hvad betyder det for værdikæden? Så jeg tror, når vi kigger på forsikringsmarkedet, så tror jeg faktisk, vi kigger mere på de spillere, vi ikke kender, end de spillere, vi kender. Ja, jeg kender snart ikke nogen brancher, der ikke er sådan en lille bitte smule bange for, hvad der sker med Google og Amazon og alle de der andre store tech-giganter. De sætter sig på en eller anden måde på alt derude. Men hvad gør I så selv for at være med på en eller anden form for innovation inden for jeres felt? Fordi, som du siger, der sker jo rigtig meget i tech-markedet, så man er nødt til at være med et eller andet sted. Ja, og jeg tror, vi anlægger præcis den strategi. Ikke bare at lukke øjnene for det, men simpelthen kaste os ud i det selv. Og vi har jo for eksempel her i Tryg lanceret det, vi kalder The Camp, hvor vi har 200 entreprenører i 35 forskellige startups faktisk i Trygs bygninger, som gør os i stand til at suge lidt viden til os, hvad der sker, og også faktisk, når vi ser entreprenører og startups med idéer, der kan bruges i vores forretning, begynder at integrere dem. Så det er en måde for os at holde ørerne på skinnerne og forstå, hvad der sker. Mm. Og så har vi jo altså også, jeg tror også, vi har drøftet det før her i programmet, investeret i et forsikringsselskab, der hedder Undo, som er en online digital spiller, fordi vi tror, at det faktisk er der, markedet også bevæger sig hen. Og vi har valgt at sige, at vi kan ikke bare lukke øjnene for det, vi skal være en del af det. Så det er altså også et marked, vi har kastet os ud i. Kunne I være sultne på flere akquisitioner? Altså den Alka, hvis man nu skal løfte snuden og kigger ud over Europa, så er det selvfølgelig nok større akquisitioner, men er I sultne på flere, eller tænker du, nu har vi den rette størrelse for nogle år endnu, eller hvordan ser I på det? Jeg tror, hvis du spørger mig, om vi er på vej ud i Europa, så er svaret klart nej. Mm. Hvis du spørger mig, om vi har snuden i sporet i forhold til at sørge for, at den Alka-integration, vi er i gang med nu, lykkes, så er svaret ja. Og når det er sagt, så tror jeg altid, vi kigger på de muligheder, der opstår. Vi har over de sidste par år lavet forskellige akquisitioner, både ud over Alka, som vi snakker om nu, så har vi også i det norske marked lavet forskellige opkøb, og vi kigger vel egentlig altid interesseret på de opkøb, der kommer forbi vores bord. Vi er bare bevidste om, at man i det her marked ikke kommer til at betale for meget for tingene. Så vi kigger snusfornuftigt på det og ser, om der er noget, der passer ind i vores portefølje. Mm. Men lige nu er fokus på at levere de synergier, vi har lovet i Alka. Mm. Det er et rigtigt koncerndirektørsvar, det der Johan Kirstein Brammer. Fint nok. Det tager vi meget gerne med os her i Millionærklubben. Lige her til sidst, I har for relativt nylig også meldt ud, at I nu skal til at samarbejde med Danske Bank. Hvad er jeres forventninger egentlig til det samarbejde, og er der overhovedet nogen bekymringer i jeres hoved i forhold til de her skandalesager, som jo tilsyneladende vælter ud fra den der bank der? Ja, altså vi har faktisk meget store forventninger til samarbejdet med Danske Bank. Vi bliver jo nu forsikringsleverandør til Danske Banks 3 millioner nordiske kunder, og det glæder vi os rigtig meget til. Og vi ser heldigvis et rigtig godt match med Danske Banks fokus på innovation og digitalisering, som de har gjort rigtig meget for og har gjort rigtig godt med løsninger som for eksempel Mobile Pay. Og det ligger så meget godt op af vores digitale fokus, så vi ser faktisk et godt match med deres fokus og vores fokus på digitalisering. Mm. Johan Kirstein Brammer, vi slipper dig nu, men du får altså lige her til sidst en hilsen med fra en af vores lyttere, der har skrevet ind til mig, mens jeg har talt med dig. Det er Palle Egeort i Vordingborg, en af vores faste lyttere her på programmet. Han skriver, ja. Om Trygs flotte resultat kan man godt nok sige, at priserne for kunderne er for høje. Ja, det var lige en hilsen fra en af vores lyttere. Så kan du jo gå tilbage og kigge lidt på den, om I kan gøre noget i priserne over for privatkunderne. Ja. Det må vi gøre. Tak skal du have. Selv tak. Så vidt altså koncerndirektør Johan Kirstein Brammer, som var med her på en telefon om et, skal vi ikke bare sige, Lars Persson, vi har ikke noget imod at stille os kritisk over for resultater og regnskaber og den slags, men det er ganske flot, det her resultat, der lander for Tryg. Helt sikkert. Mm. Men også med Danske Bank, det er jo fint nok, det bliver spændende at se, for eksempel et af deres lidt svære områder for Tryg, Sverige, hvordan måske de kan gribe det an. Der er Danske Bank også, selvom at det ikke er en af de allerstørste banker, så har de jo alligevel en del filialer. Spørgsmålet er, at man kan få fat i nogle flere svenske kunder ved hjælp af hinanden, tænker jeg. Det synes jeg er en af de mest interessante områder. Det holder vi øje med, Lars Persson. Vi ser også, at der er så 3 måneder til, hvor vi skal kigge på en ny kvartalsregnskab. Ja, de startede ganske flot her. Ja. Både første kvartal og anden kvartal ser absolut nydeligt ud. Om de kan holde den kadence, ja, det vil tiden så vise. Aktien falder så lidt tilbage ovenpå. Ja, det startede meget godt ud, men er lige nede med 0,9 i øjeblikket, men det det kan så godt undre mig lidt, herr Persson, fordi det var da også noget bedre, end analytikerne generelt set havde forventet. Det er jo sådan, det er jo sådan lidt, måske der også nogen, der tager gevinsten, ikke? Vi har med at gøre med en aktie, hvor som sagt, vi hører, skal levere noget, kan man sige, drift, samdrift, ikke? Og vi har en aktie, der er steget 36% i år, altså, og kigger man også... Købte man aktien i april 18, så fik man også en pæn stigning der, plus der er pæne udbytter. Så det er jo ikke fordi, at de ikke har givet afkast. Så der kan godt være nogen, der trækker stikket og siger, så løber vi lidt den anden vej. Altså her til morgen har vi jo så fået en nedjustering for den jyske sparekasse. Lad os prøve at snakke lidt om det, Persson. Hvad sker der? Ja, men jeg har ikke helt lige fået læst meddelelsen, den tikkede ind sådan, men der sker noget omvendt. Så havde vi jo Spar Nord i går, der opjusterede. Vi sad jo lidt og talte om den her svinepeste og de her. Nu kommer virkelig vores fordomme, så undskyld ud i landet, men der er jo med nogle af de her... Jeg har ingen fordomme, Persson. Nej, men hvad hedder det nu? Man skulle egentlig håbe på, at nogle af de her jyske banker vil jo måske kunne lukrere af, at landmændene får en bedre indtjening, en bedre afkast for deres grise, fordi at der er den her svinepest rundt omkring i rigtig mange lande, der gør jo så, at dansk svinekød er eftertragtet. Samtidig har vi jo en nedtur for sojabønder, hvor at, jamen, det er der noget af det, der kommer i foder, tænker jeg, så man har måske et billigere foder. Så på den måde er det jo egentlig en win-win situation, så egentlig lidt, det kan jo godt være en enkelt kunde eller et par kunder, hvor man har systematisk gået igennem. Jeg så også Finanstilsynet var ude efter Nykredit her, hvis man læser ind på Finanstilsynets hjemmeside om, hvem de er ude, når de har været ude at lave en gennemgang, så var de også sådan lidt utilfredse med nogle af deres nedskrivninger på kunderne. Så det kan godt være, at der er sådan en tendens til, jamen det går rigtig godt, og vi har det godt, men lad os nu ikke slække på nedskrivninger, og lad os hellere måske være en lille smule mere konservative, når nu vi har chancen for at dække os af. Så det kan godt også være noget af det her. Så det, og man kan sige, at den jyske sparekasse er også kun nede med omkring en 3%, så det er jo ikke fordi, at det er voldsomt, så folk tager, og det samme så man også med Spar Nord. Det var jo ikke en voldsom stigning oven på deres opjustering, så markedet er også sådan lidt sommeragtigt, hvor der ikke er så mange deltagere. Vi går sådan lidt forsigtigt frem, ikke? Og så lad os lige tage Danske Bank med på banen også der, Lars Persson. Der kom jo altså også en nedjustering mandag aften, som vi talte om det i går i udsendelsen. Jeg var faktisk lidt overrasket over, at den ikke røg igennem det der springende punkt 100, men den holdt sig lige på toppen. Ja. Hvad siger det om aktien? Jamen, det er forsvarslinjen, det er skyttegraven, der er gravet, og det er helst ikke derovre, hvor fjenden skal helst ikke komme over på den anden side. Vi ser jo så også, at der er nogle investeringsforeninger og institutionelle investorer, der har sagt, nu må vi godt købe lidt Danske Bank igen, fordi nu er der nok ikke flere dårlige domme. Jeg synes måske, det er lidt for tidligt og sådan lidt mere... Der kan sagtens komme mere, og jeg synes ikke, det er det rigtige svar at give. Men det er jo sådan lidt forskelligt fra branche, hvordan branchen er. Men jeg er da også rimelig imponeret over, at den holder sig over 100. Men jeg vil personligt ikke røre den endnu. Altså, man kan sige, det ser så ud som om, de kommer med en fin indtjening i hvert fald. Stadigvæk stabil indtjening, på trods af, at de har haft kunde fra gang. Ikke? Så ja, det der er jo hele casen der. Hvad bliver bøden? Altså, hvem kommer med hvilken bøde? Altså, som Lav siger, så kommer vi nok med en lille bitte frimærke, og så kommer amerikanerne nok slævende med en helt stor pengekasse og vil gerne have fyldt op. Muligvis. Vi ved det ikke. Vi har ikke fået den endnu. Og det er der faktisk en af vores lyttere, der har spurgt os om, Lars Persson. Ja. Hvorfor er det lige, at de der amerikanere, de kan tillade sig at komme med bøder til en bank i Danmark? Hvad blander de sig overhovedet i Danske Banks forhold for? Jamen, det er jo fordi, at de også har filialkontorer og ting og sager i USA, hvor de også har nogle administration og sådan noget. Så det er vel også derfor, de kan komme med en bøde til. Og så er det jo... Jeg ved ikke, om de har brugt amerikanske banker, eller jeg ved ikke lige helt, hvordan det system hænger sammen, men de kommer, det er jo lidt ligesom, når Margrethe Vestager sender en bøde til Google eller Amazon, fordi at der er noget data, der ikke lige, eller nogle andre ting, så vi kan jo bare udskrive nogle bøder til hinanden. Hvis... Nogle mener i hvert fald, de har lidt et tab, og det er selvfølgelig derfor, de kommer med bøder også, selvom de lever ude for landets grænser. Ja. Okay, Persson, jeg så også en kommentar fra bankanalytikeren over i Handelsbanken, som sagde, at det sådan generelt generelt set, så kunne man også frygte lidt, at det bliver lidt sværere med, med at tjene penge i de her kæmpe store handelsafdelinger af danske markeds. Kunne man forestille sig, måske også skal ud og skære ned på, på medarbejdersiden, ligesom de var jo altså i Deutsche Bank, som de har jo sagt, at de skulle skære 18, var det 18 eller 20.000 ja. Stillinger væk ja. i den der trading session. Og herr Persson, tænker du, at det er noget, der er ved at brede sig i finansverdenen, at vi skal være langt færre til at lave det, som du og jeg, eller primært dig, lad mig sige det på den måde, står og laver? Jamen, det tænker jeg da. Altså, i og med, at kunderne, alt der foregår på nettet i gamle, det startede jo vel egentlig med filialnettet, der, hvor at, vi hævede penge og sådan nogle ting og sager, men i dag kan vi jo mange flere ting selv handle værdipapirer og lave analyser, og der er skemaer, hvor du plotter ind og siger, jamen, hvad for en risiko vil du have, og så får du en eller anden, jamen, så skal du nok være lidt i middelrisiko, eller høj risiko, eller lavrisikoprodukter, og så vælger, kommer de så frem med nogle forslag, og det er jo, der kan du endda tage June og Nord og alle de her robotinvesteringer, som også er der. Så på den måde kan man sige, jamen, vi bliver jo mindre afhængige af, at der er nogle mennesker, der sidder og trykker på dem for nogle knapper. Der er jo, det er jo også færre, der ringer ind til handelsbordet i dag og siger, jeg skal have 30 millioner Novo i det kurssnit her, eller et eller andet. Så det er jo derfor, at der bliver færre af dem. Og man så det jo med starten med det startede jo med E-Trade herhjemme, og så er det blevet Nordnet, og i Sverige er det jo både Nordnet og Avanza og så videre. Man har jo handelsplatforme og Saxo Bank, hvor du kan sidde og handle alt muligt, altså valutakryds og så videre, ikke? Så jeg tænker, at det bliver færre og færre, at der er mennesker, der skal sidde i de der afdelinger. Det bliver måske mere overvågning om, tingene går den rigtige vej, ikke? Nå, men Persson, så står jeg da alligevel og kommer til at tænke på, at det kan da være, der bliver endnu mere brug for sådan nogen som os, der netop taler om aktierne, fordi der er jo altså et interessefelt derude. Det er i hvert fald et interessefelt, vi har her i studiet. Jamen, det synes jeg godt, man kan se. Altså også de her communities, der er rundt omkring. Nogle gange skal man måske bare lige huske, at hvis der er nogen, der skriver, at det er en meget god aktie, så skal man huske at gøre sit eget hjemmearbejde, fordi der kan jo være en skjul agenda bag, at der er nogen, der måske gerne vil af med nogle aktier, eller nogen, der ved, tror, de ved et eller andet. Så. Og det er derfor, du er så god til at stå her og sige, hver gang du har en aktie, inden du udtaler dig om den. Herr Persson, vi skal lige runde finanssnakken af med at kigge teknisk på Danske Bank-aktien, tænker jeg. Ja. Altså 100 er stadigvæk et springende punkt, der skal den simpelthen ikke falde igennem, fordi Nej. Så ser det rigtig slemt ud. Hvordan ser det ellers ud af, er der plads opad til, den kan hoppe? Ja, altså der er jo fri luft, kan man sige, og der kunne sådan noget, altså vi kunne godt gå og drømme om, den kunne komme op i 130, hvor den var i april-maj måned, ikke? Men altså nærmest er jo faktisk kun lige omkring 115, så der er noget modstand der, hvor den lige lå og cyklede rundt i juni måned, så det er sådan første barriere, så 130 er næste, ikke? Men må se, altså modellerne peger alle sammen stadigvæk nedad, og det er derfor, jeg ligesom sidder på hænderne, fordi der kommer sådan små svup op, men det, der mangler saft og kraft. Vi mangler måske noget regnskab, og så mangler vi i en periode, hvor der er gode historier, og ikke nogen, der finder nye skeletter i nogen skabe eller et eller andet. Så vi har brug for sådan en stille periode. Ro og renlighed, hvor at vi ligesom finder ud af, jamen banken, om det går godt, og man hører ikke nogen kedelige historier. Altså selv med det fald, eller med den med Danske Banks nedjustering, så trak den jo også Nordea med. Nordea røg så under 50. Jeg kan se her til morgen, at begge banker var opadgående i Danmark, og jeg tror, at Nordea lige var kravlet op over 50 igen, men de ligger der og cykler rundt omkring de der niveauer i øjeblikket. Ikke? Chris Vogelsang har sat sig for spidsen i Danske Bank, ny CEO, så måske kan han skal også lige have lov til at komme i gang, ikke Persson? Det skal han skal lige have lov at komme op i noget fart, der man kan tage at føle på, så lad os lige give ham en chance. Ej, det må man sige. Lars Persson, lad os lige hoppe videre til en af de andre aktier, som SEB har nedjusteret. Pandora, en aktie, som vi ganske tit taler om her i Millionærklubben. Men jeg synes, det er lang tid siden, så lad os bare lige give den et skud fra hoften, rent teknisk. Hvad siger du til Pandora? Jamen, det var jo ligesom om, den fik lidt medvind her de sidste tre uger. Den var nede omkring en 220, og så har jeg ligesom haft tre gode uger her, hvor den er kørt op. Heldigvis kan jeg se her til morgen, at jamen, selvom der er kommet en nedjustering for en af de lidt større banker, så er den ikke blevet ramt. Ikke i første omgang i hvert fald. Den fortsætter den positive tendens op med 0,3, cirka 0,2. nu 0,1, men det er jo så også lige meget. Nej, det er sådan efter. Nej, ja, det, er det, det svinger lidt frem og tilbage. Men det ser i hvert fald fint ud stadigvæk, tendensen. Og modellerne peger faktisk lidt opad. Omvendt, hvor vi havde Danske Banks modeller, der peger nedad, så ser det ud som om, at de her tre uger svinger selvfølgelig ind i de her matematiske modeller, der står og regner, jamen en uge, der lukkede højere end forrige uge og sidste uge osv., jamen det giver jo selvfølgelig noget momentum i modellerne. Og er der så nogle momentum-investorer, der går ud og siger, jamen man sidder jo og screener markedet hele tiden for at sige, jamen hvor sker der noget? Jamen så er der måske de første, der begynder at byde ind. Og vi kan måske også håbe på, at nogle af de shorter, der er i markedet, de begynder måske sådan at trække følehornene til sig og sige, jamen nu har vi været med længe nok, og det er ikke en af dem, der virkelig sådan er styrtdykket og givet mange penge på bankbogen til shorterne i år i forhold til NKT for eksempel eller Nilfisk, jamen så er det en, der har sådan jamen faktisk været lidt oppe i, hvad kan man sige, marts måned var den faktisk oppe i en pæn tendens, og der var opadgående trend der i februar og marts, og den blev så knækket i april måned af nogle tal over for USA, at det ikke rigtig gik, og salget det var ligesom stagneret også i deres eget kvartalsregnskab og sådan noget. Men det ser ud som om, at pendulet måske er ved at svinge en lille smule i Pandoras favør, og måske sidder man derude og er spekulativt og tænker, jeg skal ud og spille golf, men hvad skal jeg ellers lige købe i dag, ud over en liter mælk? Så kunne man måske gå ud og smide 10-15.000 i Pandora og se, om en tre uger eller et eller andet, der er og sket spændende afkast. Jeg kender en, der sidder derude og er spekulativ, eller måske nærmere derovre. Det er i London, Tom Hårgaard, som vi nu har fået med på telefonen. Godmorgen og velkommen til dig, Tom Hårgaard. Lars Persson har lige stået og peget på, at sådan en aktie som Pandora ser ud til at være opadgående, og jeg ved godt, at du ikke sidder og holder øje med aktier sådan generelt set eller ned i detaljerne, Tom Hårgaard, men kunne du være der, at du kunne sådan begynde at finde nogle særlige spændende aktier, som skulle ind i din portefølje, eller er du slet ikke der? Så hvis valget er mellem en liter sødmælk eller Pandora, så ja, så kan jeg godt forestille mig, at jeg måske også ville hoppe på Pandora. Jeg synes, at Pandora ser ganske fint ud. Jeg ved godt, den har været under pres, men det, hvis du kigger i de sidste 3-4 uger, så virker det som om, at der har været noget købsinteresse i Pandora. Det er meget spekulativt, men det er også helt okay, hvis du er afstemt med, at du risikerer en lille smule. Der er ikke stor sandsynlighed, får du for ret, men hvis du får ret, jamen, så får du et kæmpestort afkast. Så det er jo ligesom den ligning, som vi altid balancerer med, når vi går ud og spekulerer. Hvor meget sikkerhed vil du have? Hvor stor en risiko vil du tage, og hvor meget vil du spekulere for. Det er den ligning, som alle spekulanter og investorer konstant bliver konfronteret med. Så det synes jeg er et ganske godt tip, Lars er kommet med. Tom Hårgaard, jeg kunne ellers godt tænke mig at starte et helt andet sted med dig. Det havde jeg sådan set også sagt til dig, jeg vil gøre. Det skal nemlig handle om valuta. Jeg tænker nemlig, at det var interessant at høre lige præcis fra dig, som bor i London, omkring det britiske pund, som jo altså ser ud til at få en ordentlig en over nøden her på de seneste dage. Det er selvfølgelig godt nyt for de danskere, der skal på ferie i Storbritannien, ja. Men der er jo selvfølgelig så også mange andre dårlige nyheder derovre fra. Hvad siger du til valutamarkedet, og måske i særdeleshed det britiske pund? Okay, når vi begynder at tale om valutamarkedet, så bliver jeg nødt til at spørge dig, hvor mange dage vil du afsætte til det? Fordi der er mange nuancer og mange facetter, vi kan komme ind på. Jamen, vi tager bare den næste måned så. Ja, vi tager altså næste måned, men lad mig så prøve at filtrere det ud, som ikke er så interessant, og så lad os fokusere på det, der er interessant. Vi starter med det engelske pund, men selvfølgelig er det engelske pund under pres, fordi der er så meget usikkerhed over, hvad deres økonomiske fremtid kommer til at se ud. Og hvis der er én ting, som spekulanter generelt ikke kan lide, så er det usikkerhed og ikke klarhed over det. Det kan godt være, at der kan være lidt spekulation om, renten bliver hævet eller renten ikke bliver hævet, f.eks. i USA, eller bliver sænket, men hvis det generelt drejer sig om noget så fundamentalt, som det fundamentet for økonomien og fundamentet for vækst i økonomien, så vælger spekulanter at presse markedet ned. Du skal bare kigge på Australien. I øjeblikket er vi igennem en stor korrektion, og det her, jeg har nogle venner i Australien, i Sydney og Melbourne, så jeg taler ofte med dem om, hvordan deres boligmarked ser ud. Og en af dem, som selv er spekulant, siger, men du skal prøve at holde øje med den australske dollar, fordi hver eneste gang, vi går igennem en eller anden form for en boligkorrektion, eller vi på en eller anden måde ser en dæmpning af købelysten inden for økonomien, så med det samme, så begynder den australske dollar at falde. Og Det ser det jo. Altså, det kan godt være, at det er sådan en kommentar fra gaden, men ikke desto mindre, så er den australske dollar under stor pres. Så, netop de her to store økonomier, det engelske pund og den australske dollar, er et bestemt to valutaer, som er under meget pres, når du ser på det globale valutamarked. Men der ligger meget mere bag volatiliteten, eller skal jeg sige, den manglende volatilitet i valutamarkedet. Så hvis du kigger for eksempel, hvordan vi startede 2019 i valutamarkedet, det var de første timer i det nye år, og det bragede nedad. Og det er ikke en refleksion af, at alle pludselig var negativ valutamarked. Det er en refleksion af, at der ikke er særlig meget likviditet i markedet. Og hvis du begynder at spore oprindelsen til den her manglende likviditet, så ligger den rent faktisk fra det, der hedder et regulementsperspektiv. Fordi vi har fået nogle nye regler, især inden for Europa, som gør, at spekulation inden for det på et institutionelt niveau ikke længere har den samme præference, som det havde før, fordi det rent legalt ikke er teknisk muligt. Og det, der så rent faktisk er sket, er, at du tager meget af den institutionelle likviditet ud af markedet, hvilket så betyder, at når der så virkelig er nogle bevægelser, som kan presse markedet i den ene eller anden retning, så er der ikke særlig mange mennesker på den ene eller den anden side af markedet, det vi kalder bid offer. Så i øjeblikket, så ser du rent faktisk, at det er sgu ikke specielt spændende at være valutaspekulant lige nu. Jo, hvis du er den tyrkiske lira, som har en rentesats på omkring 24%, jamen så kan det godt være, at det er ganske interessant. Men hvis du kigger på de mere udviklede økonomier inden for verdensøkonomien, jamen så ligger vi, mange ligger rent faktisk på en negativ rente. Schweiz ligger med negativ rente. Sverige ligger med negativ rente. Japan ligger med negativ rente. Så der er ikke så meget, afkast at hente. Og generelt set så er fluktueringer i valutamarkedet en refleksion af enten hvad rentespændet er mellem to forskellige valutaer. Det er det, der hedder the carry trade. Så et banalt eksempel på det vil være, men jeg kan låne penge i Japan til næsten ingen penge, og så kan jeg sætte den til at arbejde i det amerikanske, for eksempel aktiemarked, jeg kan sætte den ind på en amerikansk bankkonto, og så kan jeg få differencen mellem minus 1% og plus 2%. Det er jo det, der hedder en carry trade. Fint, men afhængig af en carry trade er selvfølgelig også, at du ikke har alt for meget volatilitet. Og den anden faktor, der kan reflektere i volatilitet i markedet, er selvfølgelig, for eksempel som jeg sagde med Australien, at du har nogle fundamentale skred eller tiltag i økonomien, som gør, at folk bliver mere og mere interesseret i den valuta. Men generelt set, så hænger vi alle sammen sådan lidt i et hængeparti, generelt set med på vækst, hvilket vil sige, at Når du for eksempel kigger på den japanske yen, og så kigger på dens korrelation med for eksempel det amerikanske aktiemarked, altså, det er en af de bedste korrelationer, du kan finde i øjeblikket. Det er, altså, hvis Dow Jones stiger, så har den japanske yen en tendens til at falde. Hvorfor? Jamen, fordi folk låner yen, konverterer dem til amerikanske dollar, og så går de ind i det amerikanske aktiemarked. Og når Dow Jones falder, du så det for eksempel i slutningen af 2018, hvor der ligesom kom skred på boblen, jamen pludselig så stiger yenen, så den styrkes, fordi så folk repatriate deres penge, altså det vil sige, de lukker deres amerikanske aktiepositioner, konverterer deres indsats eller deres afkast fra dollar tilbage til yen og betaler deres lån af. Så det er ligesom det, der foregår i valutamarkedet nu. Men Bodi, det er ikke så, det at være valutaekspekulant, det var langt mere interessant i 2015, end det for eksempel er i dag. Så, det er vel bare, hvad for et marked, man så kigger på. Hvad med sådan en som dig her, Hårgaard, spekulant og daytrader, du plejer ikke at være bleg for at tage også en gevaldig risiko, så vidt jeg kender dig i hvert fald. Hvad med at gå ind i de der tyrkiske lira, for eksempel? Det med at gå ind i den tyrkiske lira, når renten er på 24%, så er det jo også det der, du skal. Når du går ind og spekulerer på en valuta, så skal du også betale det, der hedder financing fee. Og det vil sige, når du for eksempel er lang marked, jamen så får du lov at betale for at være lang marked. Så det er ikke lige så nemt at spekulere i en valuta, der har en rente på 24%. Fordi hvis du har tænkt dig at være i den valuta i et stykke tid uden gearing, så er det fint nok. Men hvis du er med gearing, jamen så går du rent faktisk ud og låner penge pengene, og det får du lov at betale for. Det er jo fuldstændig ligesom at tage et lån. Så det er ikke lige så til. Men du har da fuldstændig ret. Jo, jeg kan godt lide at tage risiko. Jeg kan godt lide at tage stor risiko. Men fundamentalt har jeg brug for volatilitet, før jeg kan tage en risiko. Så jeg kan godt lide at handle guld i øjeblikket, hvilket jo folk også betragter som lidt af en valuta. Og jeg kan godt lide at handle guld i øjeblikket, fordi der er den her underliggende volatilitet, som jeg har brug for. Men for eksempel at tage en indsats i eurodollar, som hænger et eller andet sted mellem 112 og 113, der sker jo ikke særlig meget. Nej, det kan man ikke ligefrem sige, Tom Hågaard. Nej. Så er du i guld, siger du, men hvor har du ellers eksponering henne lige for tiden? Jamen, så jeg tjener mine penge på at sidde og spekulere på aktiemarkedet, fordi heldigvis er der stadigvæk temmelig meget volatilitet på et dagsniveau. På Dow Jones, for eksempel, kan jeg godt lide at sidde og spekulere, og så på DAX'en, og så guld og olie har også været nogle emner, som jeg har kigget på. Men man kan også godt mærke, at altså, jeg vil ikke engang sige, at vi banker på døren til sommeren. Jeg kan godt mærke, at sommeren allerede har meldt sin ankomst. For eksempel Dow Jones sad i går aftes i halvanden time og kørte i en 20-points trading range. Ja. Og jeg tænkte, hold kæft, jeg bliver nødt til at lave noget andet, fordi jeg kan ikke sidde og holde ud og kigge på et marked, der slet ikke laver noget. Så det er helt klart, at sommeren har meldt sin ankomst, og folk er på stranden i stedet for at sidde foran skærmen. Men når vi så er sådan i det smalt trading range, Tom Hågaard, går du så rent faktisk ind og handler frem og tilbage, eller sidder du sådan set bare og kigger på det og venter på, at der sker et eller andet udbrud? I ren frustration, det var et rigtig godt spørgsmål, du kender virkelig din tekniske analyse, i ren frustration sidder jeg så egentlig bare og prøver at handle for 10 point her og 10 point der, og det bliver noget værre hø, som jeg slet ikke er egnet til. Jeg er egnet til at prøve at ride de store trende og virkelig prøve at presse den, men at sidde og prøve at tjene 10 point her og der, jeg kan godt, men det er ikke det, det er ikke det, jeg brænder for. Tom Hågaard, så har vi altså kigget på et par dage, hvor der ikke er sket specielt meget, og måske har pilen peget en lille bitte smule nedad, hvis man kigger på de amerikanske indeks i hvert fald. Hvordan ser du trenden her de næste par dage? Altså, hvad vej skal vi egentlig? Men jeg tror, hvis vi nu taler vi om aktiemarkedet igen, formoder jeg. Ja. Men jeg formoder, at i aktiemarkedet, at det her det bliver sådan en stødt kedelig sommer. Der er et godt ordsprog, som jeg godt kan lide at fortælle lytterne, det er. Lad være at gå kort i et marked, der er kedeligt. Det kan godt være, at det er gået dødt. Det kan godt være, at der ikke sker så meget. Men det vil ikke nødvendigvis en indikation om, at det er på vej nedad. Og sådan læser jeg lidt det amerikanske aktiemarked. Det eneste, jeg ligesom kan blive lidt bekymret, og der kan jeg tage Lars med i den her kommentar, det er, hvis du kigger på en ugegraf over Dow Jones, altså du kigger på din virkelig store perspektiv, så hænger vi stadigvæk omkring de der 27.000 i Dow Jones, og dem, der kender vores historiebøger og kender aktiemarkeds historie, skal bare gå tilbage til 1966, hvad der skete i 60'erne. Der havde du nemlig lidt af det samme. Markedet prøvede at bryde igennem et meget interessant niveau, og det var det simpelthen ikke i stand til. Og jeg kunne godt forestille mig, at der er temmelig mange mennesker, som måske investerer fra et fundamentalt perspektiv, men som af og til kigger lidt på grafen, og de tænker, ja, men vi har haft et rigtig godt run siden december 2018, hvor vi startede i 22.000, og nu er vi oppe i de der 27.000 igen, og her har vi været før. Måske skulle man lige købe nogle put-optioner til at beskytte os mod noget nedadgående korrektion. Og derfor kan man godt forestille sig, at vi egentlig bare vil hænge i det her sommeren over, at vi ikke skal forvente det helt store fremskridt eller tilbagegang. Ja, det var altså de amerikanske indeks, du kiggede på der, Tom Hågaard. Hvad med det tyske indeks? Hvad forventer du der? Men det er jo så det, der er interessant, det er, at det tyske indeks ikke har været i stand til at afkoble sig fra afhængigheden af det amerikanske marked. Det vil sige, når det går godt i Amerika, så forventer man også, at det går ganske fint i Tyskland. Men det vi egentlig har brug for, og det Lav argumenterede tidligere i år, han mente, at der på et eller andet tidspunkt ville komme en afkobling mellem det amerikanske marked og det tyske marked. Og det lyder også godt fint i teorien, men det vil så også betyde, at folk rent faktisk vil være mere interesseret i det tyske tyske individuelle aktier end de amerikanske individuelle aktier. Og det har vi bare ikke set. Tand for tand, så taler vi om, at når det tyske DAX stiger 1%, jamen så stiger det amerikanske 1,5%. Så der er generelt bare meget mere interesse i de amerikanske aktier. Og det, jeg tvivler på, det er, at Tyskland kan køre solo her uden Amerika. Mm, så handler det overhovedet i DAX for tiden? Hele tiden. Okay. Jeg har handlet Daxen her til morgen. Jeg har været kort Daxen, og jeg er langt Daxen. Og før dagen er omme, så har jeg nok været kort og langt. Men det her, det er jo ikke det, der er interessant for Radio 24/7 lytter. Det, der er interessant for dem, det er, hvad siger det store billede? Og der siger jeg så, der skal man altså lige holde lidt øje på med, hvad der sker i Amerika, fordi jeg tror ikke, at Tyskland er i stand til at køre det her løb alene. Tom Hårgaard, vi har en konkurrence, det er jeg sikker på, at de fleste af vores lyttere godt ved, i hvert fald dem, der lytter med her til daglig. Det drejer sig om at få 250.000 kroner til at vokse mest muligt. Og du er med i den konkurrence, du har selv smidt pengene på bordet. Hvordan går det for dig? Der er situationen altså uændret fra sidste uge, hvor jeg lå omkring de der 235-240.000. 335. Ja, det har du fuldstændig ret i. 335. Okay. Jeg var lige ved at blive nervøs. Hvem kvivler over 100.000? Ja, 335. Så der er ikke sket noget, fordi jeg er jo fuldt eksponeret i DAX'en. Og DAX'en hænger jo så den mellem de der 12.300 og 12.600. Ja, det så bedre ud, da DAX'en var i 12.600. Der var jeg oppe på næsten 350. Men nu er vi faldet tilbage, og nu ligger jeg så der mere eller mindre, hvor jeg startede henne. Så der er desværre ikke det store at berette. Okay. Men Tom, så vender jeg tilbage til det, du sagde. Du måske begynder at kigge på enkeltaktier lidt mere. Pandora var så en af dem, der måske også var interessant for dig. Men hvad er der ellers i din kikkert? Ej, der tror jeg, du lagde ordene i munden på. Det sagde jeg ikke, var. Jeg kommenterede blot på, at jeg synes, at Pandora måske så ganske fint ud. Okay. Men jeg holder mig til ETF'erne, fordi jeg synes, at jeg bedre kan håndtere at handle et indeks i en individuel aktie. Det er Lav og Lars langt bedre til, end jeg er. Okay, Tom Hårgaard, det er fair nok. Vi slipper dig der. Tak, fordi vi måtte forstyrre dig den her onsdag formiddag. Hej. Så vidt altså Tom Hårgaard, der ligger fint i konkurrencen. Han er på en flot andenplads. Lars Svendsen er stærkt i front. Ja, den er meget gul, den føretrøje, han er på. Hvad er han egentlig oppe på her til morgen, Pedersen? 365, synes jeg, jeg er rentet lige og har været forbi. 64. 300, ja, så runder vi op. 65, fordi den er 847, og jeg ligger på 297. Så 77, undskyld, for jeg er faldet tilbage de sidste par dage her. Det er ligesom om, at mit hold, de kører ikke. Der har åbenbart været nogen, der har styrtet og fået skrammer, hvis vi nu skal bruge noget Tour de France-retorik. Så, det må du gerne, Pearson. Ikke, det kan vi altså forstå. Pearson, jeg skal lige bringe en rettelse, fordi jeg har stået her og kommet til at sige, at stenokager, de er noteret i Sverige. Det passer ikke. De er noteret på Spotlight i Danmark, ja. Så det er simpelthen mig, der har fået den galt i halsen, så det beklager. Så man skal altså være ind på Spotlight Danmark, hvis at, man er interesseret i stenokær at følge med i den der historie. Og så kunne jeg se, Per, som jeg talte med Tom Hårgaard, at du tog en nyhed op på din skærm. Det er noget med Brøndby. Ja. Jeg ved ikke, om det er bare fordi, du er fodboldinteresseret, men sker der noget? Ja, der sker noget. Altså, Ebbe Sand siger helt farvel og tak. Han gav de ansatte jo ham her. Carsten V. Jensen, som jo havde været oppe i FC Nordsjælland og tidligere også været forbi FCK, og han sætter sig nu i sæde sammen med ham her, Ole Palmå, og Ebbe Sand var så blevet tilbudt et nyt job, en anden sportslig stilling i Brøndby, men det har han simpelthen takket nej til, så når han nu har overdraget tingene, så kan han gå på en lang sommerferie, medmindre han kan gå op i FC Nordsjælland og få Carsten V. Jensens job, eller finde sig en anden klub, så er Ebbe ude, Ebbe Sand ude. Pearson, jeg har ikke meget at byde ind med i den der fodboldsnak. Det kan jeg lige så godt indrømme. Ebbe Sand kender jeg bestemt godt, men alle de andre navne, du melder ud der må jeg ligesom sige pas. Ja. Det lyder rigtig godt og spændende, og i det hele taget, fodboldaktier, det er vel heller ikke noget, vi sådan er stærkt interesseret i. Eller ja, hovedsagen er jo, at de fleste af dem skal købes med hjertet, og ikke med økonomiske vinding for øje. Altså det, der er ved at ske med parken, kan man sige, det er jo, at det er en anden forretning, hvor vi har noget Lalandia ved siden af, vi har noget parken, ejendommen, og det er interessant, fordi så bliver fodboldforretningen jo måske bare flødeskum morgenpå. Altså det, vi mangler at se måske både med Brøndby og AaB, så kan man så sige, at vi skal koncentrere os om det, der er vores hovedformål, det er at spille fodbold. Men det kunne være fedt, hvis man ligesom Silkeborg og parken havde noget ejendom, eller et eller andet ved siden af, der ligesom lagde et godt fundament, sådan så at det ikke var det ene år, hvor der er mega underskud på 50 millioner, næste år, hvor der er underskud på 30 millioner, og så var der et overskud på 5 millioner, fordi man havde lavet en eller anden fed transfer. Og det er jo det, der er lidt af udfordringen med fodboldselskaberne, det er jo, at så har man en enkelt transfer et enkelt år, og så går man i et stort plus, og så de næste to år, så har man det dårligt. AaB er et rigtig godt eksempel. De burde jo gå ud og gøre et eller andet, finde et eller andet grundfundament, som de kunne leve af, eller bare i hvert fald stå på. Og så en gang imellem, når de solgte en dygtig spiller, så kunne de ligesom være give kassen til aktionærerne. Jeg er helt enig, Lars Persson. Lad os lade det blive ved det. En lidt blandet morgen her, sådan en onsdag, hvor Tryg har lagt regnskabstal på bordet. Det er investorerne ikke synderligt tilfredse med, selvom de faktisk kom ud med et bravende flot resultat. Også bedre end de fleste analytikere havde forventet sig. Aktien nede med 1,8%. Ja. Lars Persson, en anden aktie, der fanger mit øje, når jeg kigger op på din skærm, det er Christian Hansen, som også falder lidt over 2%. Er der nyheder ude, eller? Nej, det er der ikke, men altså, man kan sige, den rettede sig jo sådan forholdsvis hurtigt, der var der en del købere til aktien efter den der nedjustering, så hoppede den lidt op, og nu siver den lidt ned. Jeg synes egentlig, det er meget fair, den ligesom får lov til at sive lidt ned. Det har jo været en darling, det er en, der skal levere, det er en, der skal, der skal bare være poleret gulve og spejlblankt, så det og det kunne så lige pludselig ikke, og det er første gang i lang tid, og så er det altså, når man har været klassens duk, så bliver man også nødt til for en gang skyld at få det der 7-tal, og det er lidt det der er sket i Christian Hansen. Det er ikke 12-tal plus et eller andet, så det er det, der er problemet. Og således tager en ny aktiedag for alvor form her, Lars Persson. Vi skal til at lukke og slukke, men vi fortsætter selvfølgelig debatten. Det gør vi i morgen, når klokken er 9.05. Her er det blevet tid til nyheder, klokken den er 10.00.